Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, Qur'ani kitabu changu. Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان خلقه القرآن نبينا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله leo tuendelea katika darasa letu la tatu kufasiri sura Hud ambayo ni sura ya 11 aya ya 5. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Ala sikilizeni au ala jueni na kutanabahi, innahum yathnuna sudurahum, hakika wao wana vifinika vifua vyao, liyastakhfu au wanaficha vilivyo vifuani mwao, liyastakhfu minhu, ili kukuficha wewe Mwenyezi Mungu usipate ku asiwatambue. Ala hina yastaghshuna thiyabahum, basi jueni na kutanabahi kwamba wanapojifunika nguo zao, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, Mwenyezi Mungu anajua yale wanayoyaficha na yale wanayodhihirisha. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu alimu ni mjuzi, bidhati sudur, ya yaliyomo ndani ya vifua vyao. Hapa kama kwamba tuonyeshwa kamalu ilmihi ta'ala, ujuzi wa Mwenyezi Mungu kwamba umekamilika kiasi gani. Na aya hii tulitaja tulipoanza surati Hud ni katika asbabi nuzul, katika sababu ya kuteremka sura hii surati Hud. Na kuna tafsiri mbili, imetajwa na Al-Qurtubi ikipokea na Ibn al-Abbas kwamba kuna mtu alikiitwa Al-Akhnas ibn Shariq ambaye alikuwa ni mnafiq. Mtu huyu alikuwa akiongea uzuri na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuonyesha ampenda Mtume, lakini kihakika ilikuwa ni kinyume chake. Sasa Mwenyezi Mungu anayedhihirisha mambo haya anamweleza au anaeleza kwamba hawa ambao wanajaribu kuficha maneno yao au kuficha yaliyomo vifuani mwao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, Mwenyezi Mungu anajua yale wanayoyaficha na yale waliyodhihirisha. Na situ innahu alimun bidhati sudur, Mwenyezi Mungu anajua mpaka yale yaliyomo ndani ya kifua cha mtu anayeficha, dhamiri zako na fikra zako, ulipanga kufanya kitu gani, Mwenyezi Mungu anajua, kwa huwezi kumficha. Hilo ndilo jambo moja. Au Mwenyezi Mungu anajua hata watu ikiwa wamejifunika na nguo zao usiku katika giza la usiku, anajua wanafanya nini. Tafsiri nyingine ya asbabi nuzuli ni kwamba aya hii teremka kwa Waislamu. Anapokea Imam al-Bukhari kwa Ibn Abbas vile vile akisema kwamba kuna watu walikuwa wakiendelea kustarehe na ahli zao usiku, lakini waona pengine katika kustarehe kwao huenda nafsi zao zikawa zimeelekea juu na hazikufunika, ziko wazi, hawakujifunika uzuri, na Mwenyezi Mungu anaona pengine hili ni jambo likawa lawapa haraja la unaubaya. Lakini Mwenyezi Mungu akataka kusahihisha hii fikra, kwa sababu wewe kustarehe na hali yako ni ibada, ni kitu mubah, bali ni ibada. Wa fi budhi ahadikum sadaqa, hata lao mtu katika nafsi ya ahli yake anastarehe ni sadaqa, anapata thawabu. Walipostaajabu masahaba kwa jambo hili akisema mmoja katika sisi aenda kufanya starehe zake akapata thawabu au akapata malipo mazuri, Mtume akamwambia lau angefanya jambo lile kwa njia haramu ingekuwaje? Angepata dhambi, kwa hivyo na hiyo apata thawabu. Kwa hivyo ilikuja kama kwa Waislamu ni kuswahisha fikra kwamba ibada mtu hana haja ya kuona dharubu yoyote, kwa sababu wewe kama tulivyosema habari ya zina kwamba pambo lafaa, na hii ni maisha, wewe unafaa na umeoa na unafaa kustarehe na ahli yako. Kwa hivyo hiyo ndiyo sababu nzuri. Faida tunayoipata katika aya hii ala innahum yathnuna sudurahum ni kwamba wanafiq, mnafiq ni mtu aina gani? Mnafiq ni mtu ambaye adhihirisha kitu ambacho si hakika, adhihirisha kwamba ni Muislamu na hakika yake si Muislamu. adhihirisha kwamba ni mtu mwema na isi mwema. Kwa hivyo huyu ni mtu asiyejua dhati ya Mwenyezi Mungu na sifa zake. Anamficha nani? Mwenyezi Mungu anajua kila kitu, kiliofichika na kiliodhihirika na kilioko ndani ya moyo wako. Kwa hivyo kuonyesha kwamba wanafiki ni watu hawafahamu. Ni wale watu ambao Mwenyezi Mungu asema wa idha qamu ila salati, wakienda wakisimama kwenda kuswali, qamu kusala, wenda kwa uvivu, yurauna nasa, wajionyesha watu tu kwamba waswali, lakini wala yadhkuruna Allah illa qalila, hawamtaji Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa uchache. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawajua. Upande mwingine, faida nyingine ni kwa watu makafiri. Makafiri hawajui nguvu za Mwenyezi Mungu, lakini tuangalie yule Muislamu ambaye ni mushrik. Wako Waislamu ambao ni Waislamu lakini wanamshirikisha na Mwenyezi Mungu vile vile. Hawa pia hawajui sifa za Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko karibu sana kupokea dua ya mtu yote. Idha salaka ibadi fa inni qarib, wakikuuliza waja wangu mimi niko mbali au niko karibu, niko karibu. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an, najibu mwito au dua ya mwenye kuniomba akiniomba. Sasa wewe una haja gani kwenda kutafuta walii, ukatafuta shekhe, ukatafuta mtume, ukatafuta watu wengine na humuombi yeye Mwenyezi Mungu ambaye yuko karibu na anakusikia? Kwa hivyo hawa ni watu ambao hawaelewi zile sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ilmu yake ni kubwa sana. Aya ya sita, wa ma min dabbatin fil ardh, hakuna kiumbe yoyote awe mnyama awe bin Adam, illa ala Allahi rizquha, isipokuwa Mwenyezi Mungu ameiweka, amemwekea au ni juu yake Mwenyezi Mungu riziki yake. Wa ya'lamu mustaqarraha, na Mwenyezi Mungu anajua makao yake ya milele. Wa mustaudaaha, na makao yake ya kupitia tu hapa duniani. Kullun fi kitabin mubin, yote haya yako katika kitabun mubin. Kitabun mubin ni kitabu gani? Lawhu mahfuz, kiko katika kitabu lawhu mahfuz. Mubin, dhahir, wazi, imeeleza tafsiri yake. Na hapa tutapenda kutaja baadhi ya aya nyinginezo kuhusu jambo hili hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida, Mwenyezi Mungu ndiye yule ambaye amewaumba nyinyi kutokana na nafsi moja. Nafsi moja hii ni ipi? Ni Nabii Allah Adam alayhi salam. Na kutoka kwa nafsi ya Nabii Allah Adam akaumbwa Hawa. Na kutokana na nafsi hizi mbili ndio wakaumbwa watu viumbe baadaye. Fa mustaqarrun wa mustawda', basi kwa ajili hiyo au ajili yenu kuna yule ambaye ana mahali pake pa kukaa milele, na yule ambaye wa mustawda', ana na mahali pake mtu, kila mtu pa kupita kwa muda tu hapa duniani. Qad fassalna al-ayat, hakika tumepambanua, tumeeleza wazi aya mbalimbali, liqaumin yafqahun, kwa watu ambao ni wenye kufahamu. Au mahali pengine Mwenyezi Mungu asema, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru, hakuna mnyama au kiumbe yoyote aliyoko kwenye ardhi, wala ta'irun yatiru bijanahi, wala ndege ambaye anaruka kwa mbawa zake mbili, illa umamun amthalukum, isipokuwa ni umati au ni umma kama nyinyi. Ma faratna fil kitab, hatukupuuza katika kitabu lawhu mahfuz vile vile. Min shay, hatukuata hatukupuuza kitu chochote, kila kitu tumeandika. Thumma ila rabbihim yuhsharun, kisha watu wote au viumbe vyote watakuja kukusanywa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mahali pengine Mwenyezi Mungu anasema, wa indahu mafatihul ghaibi, kwake yeye Mwenyezi Mungu ana funguo za siri. La ya'lamuha illa hu, hakuna anayejua funguo hizo isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Mwenyezi Mungu ajua kila kilichoko kwenye bara na kilichoko kwenye bahari. Wa ma tasqutu min waraqatin, hakuna jani lolote ambalo laanguka, illa ya'lamuha, isipokuwa analijua Mwenyezi Mungu. Wala habatin, wala punje, fi dhulumatil ardi, katika giza la ardhi. Wala ratbin, wala hakianguki kitu ambacho kina rutuba. Wala yabisin, wala kitu ambacho kina kiko yabis kikavu. Illa fi kitabin mubin, isipokuwa kiko katika kitabu imetajwa lawhu mahfuz. Kwa hivyo ilmu ya Mwenyezi Mungu kama tulivyosema kabla ni kubwa sana. Faida tunayoipata kutoka katika aya hii, tuambiwa Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari ni mmoja katika masahaba watukufu. alislimu mapema sana Maka. Akenda kahama, akenda Habasha. Yeye asli yake ni mtu wa Yemen. Akenda zake baadaye Yemen, akaanza kutangaza dini mpaka wakati wa vita vya Khaybar. Vita vya Khaybar vilikuwa katika mwezi wa Muharram, katika mwaka wa saba baada ya mtume kuhama kwenda Madina. Wakati huo ndio akarudi na jamaa zake kadhaa. Sasa yeye alikuwa pamoja Aba Musa pamoja na jamaa zake Aba Malik na Aba Amir na watu wengineo. Wakaja katika jahazi kutaka kuja mpaka Saudia mpaka waende Madina. Jahazi ikapigwa upepo ikatukuliwa mpaka kwenda Habasha. Wakishukia Habasha wakakutana na Jaafar, wakaanza na jahazi nyingine zikafuata na jahazi mbili zikaja kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza waje kwenye poti kwenye yani bandari kisha waende paka Madina. Wakafika Madina wakatoa vita vya Khaybar kama nilivyosema, hata wakapatiwa ngawira za vita vya Khaybar walipokuwa hawakupigana. Sasa walipokuwa wamefika Aba Musa na watu wake na wakawa wamemalizikiwa chakula, walimtuma mtu wao mmoja aende apeke ujumbe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wasaidie kwa chakula sababu hawana kitu chochote toka safari mrefu. Alipokwenda yule jamaa akifika kwa mlango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha kama tulivyosoma wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin, akawa naisoma na yule anafahamu kiarabu sura. Akasema mal ash'ariyina bi ahwana ad-dawabi 'ala Allah. Ash'ariyin hawezi kuwa ni watu wabaya sana kuliko wanyama tu wa kawaida, ikiwa wanyama Mwenyezi Mungu atawapatia riziki zake na sisi. Kwa hivyo hakumwambia kitu Mtume, alirudi tu. Akaona mimi kwa Mwenyezi Mungu asema kila mtu atampa riziki yake ni niwe ni mwenye kurudi. Akirudi kwa wale jamaa zake akamwambia abshiru atakumul ghawf. Na hapa bishara mtapata msaada. Wale wakaona huyu ashaomba kwa Mtume na Mtume ashahidi kwamba atawaletea chakula. Wakakaa kidogo, mara wakaja watu wawili na sufuria kubwa au bakuli kubwa ambao ndani yake mna nyama na mikate, wakala wale ashariini mpaka wakashiba. Waliposhiba wakamwambia wale watu wawili, regesheni chakula, sisi haja yetu shamaliza. Mregeshee kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao watakuwa na watu na haja watapata. Kisha na wao wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumshukuru. Wakamwambia kwamba ya Rasulullah, hatujaona chakula ambacho ni kingi na kizuri kama ulichotuletea. Mtume akasema mimi sikuwaletea chakula chochote. Akasema la, sisi tumemtuma mjumbe wetu na ametuambia abshiru atakumul ghawth. Sasa Mtume akamuuliza yule bwana, akaeleza kwamba la, mimi nimekuja nikakusikia wewe ukisoma aya kadhaa, nilipokusikia nikarudi, ndio baadaye akawa hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hiyo ni riziki Mwenyezi Mungu amewapatia. Lakini tukisema aya kama hizi ni muhimu tujue, hatukuambiwa sisi tukae tu tungoje. Yani hizi ni katika asbabi ya nuzuli na kuelezwa na watu wapate kufahamu. Lakini sisi ikiwa tutataka kutawakal, tutawakal kama anavyosema Mtume, kama anavyotawakal ndege. Ndege anatawakal vipi? Ndege anaamka asubuhi mapema kabisa kama tunavyojua kabla ya jua kutoka. Ukawasikia walia hapa na pale. Wakenda wakila hapa wakila pale. Wakafukuzwa hapa wakafukuzwa pale. Wakapigwa mawe hapa na pale. Pengine wakafuatwa na ndege wengine wataka kuwala au wataka kuwaumiza. Lakini ikifika jioni wanatoka wao asubuhi na matumbo yao makavu hayana chochote. Ikifika jioni wakirudi matumbo yao yashajaa kama anavyosema Mtume. Lakini wamejitahidi. Kwa hivyo sisi tutukue ile kutawakal kwa Mwenyezi Mungu. Tusiwe ni mwenye kutafuta riziki kwa njia yoyote tukawa na pupa. La, tujue Mwenyezi Mungu riziki yetu atatupatia. Lakini tufanye bidii kufanya kazi kwa njia ya kihalali na tutawakal huku tufanya bidii, na inshallah Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kutupatia riziki yetu. Lakini tusikae tu tukawa ni wenye kuingojea. Wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye aliumba mbingu na ardhi fi sitati ayyam kwa siku sita. Wa kana arshuhu ala alma, na arshi yake Mwenyezi Mungu ilikuwa iko juu ya maji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Mwenyezi Mungu apate kuwaonja nyinyi, tayeleza inshallah ni nani mwenye amali mzuri zaidi. Wala in qulta, na ikiwa wewe Muhammad utakuwa mwenye kusema innakum mab'uthuna min ba'di almaut, nyinyi mutafufuliwa baada ya kufa. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَسَمَّى بَلْ وَلَكُفُرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ حَوْقُوَ هُوْ إِسْبُكُوَ ni udanganyifu ulio wazi kabisa. Yani hapa kwanza kuna kitu kimoja nitakatueleze. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba yeye ndiye aliumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita. Siku sita hizi si siku sita zile tunazozifikiria. Sisi siku tunahitaji tunaita kutoka kwa mfano jua asubuhi mpaka siku nyingine litoke jua tena. Kwa kwetu muda takriban saa 24. Wakati Mwenyezi Mungu akiumba mbingu na ardhi hakukuwa na vitu hivyo, hakujawa na mbingu na ardhi, hakujawa na mchana na usiku. Kwa hivyo ni muda wa nyakati sita. Urefu wa nyakati hizi anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wanasema ni kama siku za akhira na yawman 'inda rabbika ka alfu sanati mimma ta'udun, siku moja ni kama miaka 1000. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Lakini tusitukulie kwamba muda wa siku sita hizi ni siku sita zile tunazozijua sisi sasa. Wa kana arshuhu ala alma. Na arshi ya Mwenyezi Mungu ilikuwako kwenye maji. Tunataka kueleza hapa vipi kwamba Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba mbingu na ardhi alikuwa ameumba arshi yake na maji. Imepokewa hadithi na Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ambe anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul. Nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kataba Allahu maqadir al-khalaiq. Mwenyezi Mungu ameandika kadari ya viumbe wote, watu na viumbe vingine. Kabla an yakhluqa samawati wal ard. Kabla ya kuumba mbingu na ardhi bi 50,000 sana, kwa muda wa miaka 1050. Qala inni 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam takwaliza jambo hili. Mimi nilikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idha ja'ahu qaumun bi bani Tamim. Alipojua yeye na watu wa kutoka kwa Bani Tamim. Faqala Mtume akasema aqbilu al-bushra ya Bani Tamim. Ikubalini au ipokeeni bishara enyi Bani Tamim. Mtume anawapa bishara. Qalu bashartana fa'tina. Watu hao walikuwa wameanza kuslimu mapema, imani haijaingia sana, wanapapatika kama kwamba wanamwambia Mtume umetupa bishara wewe kama mara nyingi, Fatina atupe kile cha utakachotaka kutupa. Mtume sallam asiseme kitu. Fadakhala nasu min ahli Yemen, wakaja watu wengine sasa kutoka Yemen. Mtume akawaambia aqbilu albushra ya ahli al-Yemen, ikubalini bishara enyi watu wa Yemen. Idlam yaqbalha banu Tamim, kwani banu Tamim hawakuikubali. Qalu qabilna, wakasema tumekubali. Jinaka linatafaqaha fi din, sisi tumekuja tunataka kujifundisha dini. Watu wa Yemen wako mbali na Mtume. Walinasalaka an awali hadha al-amri ma kan, tunataka kukuuliza hili jambo ulimwengu likuaje kabla kitu cha kwanza kiliokuwa. Qal, Mtume akasema kana Allah wa lam yakun shay'un qabla, kwanza alikuwa kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunajua Mwenyezi Mungu ni al-azal, si hana mwanzo hana mwisho. Alikuwa kwa Mwenyezi Mungu, wala miyakun shay'un qabla, wala hakukuwa na kitu kingine. Wa kana arshuhu ala alma, na arshi yake ilikuwa iko juu ya maji. Thumma khalaqa samawati wal arda, kisha Mwenyezi Mungu akaumba mbingu na ardhi. Wa kataba fi dhikri kulla shay, akaandika katika lauhi mahfudh kila kitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi na viliomo ndani, akatupatia na neema ya vitu mbalimbali kutupa mtihani sisi, tuangalie tutatumia neema hizi vipi. Tutakuwa watu wema tuzitumie vilivyo, na baadaye inshallah tulipe kwa mahala pema kutuja peponi, au tutakuwa watu wabaya tutumie kwa kuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na angalia hapa Mwenyezi Mungu asema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, hakusema aktharu amala, hakusema ni nani katika nyinyi mwenye amali nyingi. Katika amali, wingi wa amali sio kitu muhimu kuliko nauia, kuliko ile aina ya amali yenyewe. Na amali kukubaliwa na Muislamu, amali yoyote lazima iwe na mambo mawili. Kwanza iwe na ikhlas, nia ya kisawa. Wama umiru illa liyabudu Allaha mukhlisina lahu din, hatukuamrishwa sisi isipokuwa tumwabudu Mwenyezi Mungu tukimkhalisisha dini yake. Kwa hivyo nia as-saliha khalisa. Kitu cha pili, kila amali sharti ifanywe kwa kufuata sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tukifuata mwendo wake. Amali ikiwa na nia kisawa, ikafanywa kama alivyofanya Mtume, ndiyo itakuwa yenye kukubaliwa. baadhi ya aya kuonyesha kwamba sisi hatukuumbwa tu hivi hivi. Mwenyezi Mungu anasema wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Hatukuumba mbingu na ardhi bure tu. Au anasema hiyo maana yake ni dhana ya wale watu waliokosea. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Hatukuumba mbingu na ardhi kwa mchezo. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Hatukuziumba isipokuwa kwa haki, walakinna aktharuhum la ya'lamun. Lakini watu wengi hawajui hivyo. Au mahali pengine Mwenyezi Mungu asema alladhi khalaqal mauta wal hayata, Mwenyezi Mungu ameumba mauti na uhai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kupata kuonja nyinyi na kuwapa mitihani nyinyi, nani yule atakayekuwa na amali mzuri. Wa huwa al-azizul ghafur, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kusamehe. Mwenyezi Mungu ametuumba tufanye nini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na binadamu illa waniabudu mimi. Kwa hivyo watu wa Islamu wanaamini kwamba wameletwa hapa duniani wana masuhulia. Masuhulia yao nini? Kufanya ulioamrishwa na kujiepusha na lokatazo. Watu wasoko wa Islamu hawataki hilo. Kwa nini? Wataka waone wao wameletwa hapa wafanye watakalo, na baada ya kufa hakuna tena kufufuliwa, ili wasiwe na jukumu lolote, wafanye vile wanavyotaka. Kwa sababu ukijua kuna yaumul akhir ni yaumul jazaa, siku ya malipo, utafanya mambo yako kwa uzuri. Lakini ikiwa wewe hutaki kuendelea na vikwazo vya kufuata sheria fulani, basi utasema sisi tumeumbwa na hatuna jukumu lolote. Wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-maut. Na ukiwa utasema wewe kuambia hawa makafiri kwamba nyinyi mtafufuliwa baada ya kufa, la yaqulanna alladhina kafaru, watasema wale waliokufuru, in hadha illa sihrun mubin, haukuwa huu isipokuwa ni udanganyifu. Faida tunayopata kutoka katika aya hii ya kwanza ni kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu anaumba mbingu na ardhi kwa siku sita? Kwa nini hakutaka akaumba kwa siku moja? Au akaumba kwa seconds? Kwa sababu yeye ni kun fayakun, ni kutufundisha sisi bin Adam. Yeye anaweza kuumba kwa muda mchache na zikawa kitu kisawa sawa. Tujaribu kuwa na makini katika kutengeneza kitu na kukifanya kitu, tusiwe na haraka na kipate kuwa kitu kizuri. Kama anavyosema Mtume, ataani minallahi wal ajlatu minashaitan, kuwa na upole ndio kutana mambo yake kutokana na Mwenyezi Mungu naenda uzuri, na haraka yatokana na shetani, au waswahili wasema haraka haina baraka. Kutufundisha sisi tupange mambo yetu na tukifanya kitu kwa uzuri, tusirashirashi tukafanya haraka haraka. Au ni vile vile hadithi ya Mtume, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina, Mwenyezi Mungu anapenda mtu akifanya kitu chake akifanye kwa itqan, perfection, kwa uzuri. Kwa hivyo hiyo ni kutufundisha sisi tuwe na makini, tufanye vitu vyetu kwa uzuri. Jambo la pili tufundisha aya hizi kwamba sisi tumeletwa duniani kwa mtihani. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yeye ndiye aliumba mbingu na ardhi ili kutuonja sisi ni nani yule atakayekufanya amali nzuri. Ayat 8, wala in akharna anhum al adhaba ila umma, Mwenyezi Mungu anasema lau tuichelewesha adhabu ila ummatin ma'duda, mpaka muda unaohesabika, yani tusiwalete adhabu haraka haraka, la yaquluna, watasema ma yahbisuhu, ni kitu gani yenye kuchelewesha adhabu hii, ala basi jueni na kutanabba, yauma yatihim, siku itakapowajia hiyo adhabu, laisa masrufan anhu, haitakuwa yenye kuepukika, haitaweza kuondoka, anhum wa haqa bihim, na itawazunguka hiyo adhabu, ma haqa bihim ma kanu bihistaziun, kwa yale ambao walikifanya istizai wao kila wakati wakimwambia Mtume tuletee hiyo adhabu ikiwa iko kweli. Kwa hivyo wasiwe wenye kufanya haraka. Hapa tunataka kufasiri neno umma. Neno umma katika Qur'ani, kwa hapa tutajaribu kuleta tafsiri nne. Hapa tumesema ni muda. Kama inavyosema mahali pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa qala alladhi naja minhuma wadhakara ba'da umma, alisema yule aliyeokoka katika watu wawili na akakumbuka baada ya muda mrefu. Tuajua sisi katika kisa cha Yusuf kulikuwa na vijana wawili walifungwa pamoja na Nabii Allah Yusuf, na hawa waliota ndoto zao kila mmoja. Nabii Allah Yusuf katika kutoa tawili ndoto zao, mmoja akamwambia wewe utatolewa, na walikuwa wote kufanya kazi kwa mfalme wa Misri, mmoja wewe ukitolewa utakwenda kuuawa, wewe mwingine ukitolewa utabakishwa na mfalme na atakuwa mwenye kukutumia kwa kazi zake. Na akamwambia nikumbuke mimi kwamba kuna mtu amefungwa huku gerezani vile vile, ambaye amedhulumiwa tu, kwa sababu tunajua Yusuf alifungwa kwa kudhulumiwa, hakufanya makosa, alituhumiwa kwamba amefanya zina, aliadhibu billahi min dhalika, naye hakufanya zina. Kwa hivyo sasa hapa tuambia waqala alladhi naja, akasema yule aliyokoka katika wale vijana wawili, wadhakara, na akakumbuka, baada umma, baada ya muda. Kwa hivyo neno umma limefasiriwa kwa ni muda. Mahali pengine neno umma linachukuliwa kama imam au kiongozi. Inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi, kana ummatan qanitan lillahi. Nabi Allah Ibrahim alikuwa ni imam, alikuwa kwa hakika ni mnyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, na alikuwa walam yakun minal mushrikin, hakuwa katika wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Neno umma mahali pengine limefasiriwa kama jamaa au kundi la watu, anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walamma warada ma'a Madyan. Nabi Allah Musa tunajua alikuwa kwa Misri, siku moja akawahi kumuua Misri mmoja. Sasa ikatoka habari, akaogopa sije akauawa, akasafiri kutoka kwenda upande wa Madyan. Sasa tuambie, walamma warada ma'a Madyan, alipofika maji ya Madyan, kama tunavyojua pale, wajada alihi umma, alikuta kundi la watu, minan nasi yasqun, wakionyesha wanyama wao maji. Kwa hivyo umma linatukuliwa vile vile ni kundi la watu. Na mahali pengine umma inatukuliwa ni mila au dasturi ya watu wanayofuata. Inna wajadna abaana ala umma, wanasema makafiri, sisi tumekuta wazazi wetu, wazee wetu, ala umma, wakifuata mila fulani na desturi fulani, wa inna ala atharihim muqtadun, na sisi tutafuata nyayo zao. Kwa hivyo ni muhimu katika Qur'ani mtu kujua maneno kila mahala inafasiriwa kinamna gani. Kwa hivyo la yakulunna ma yahbisuhu, kama tulivyosema, watasema ni kitu gani chenye kuichelewesha hii adhabu. Kwa hivyo ala yawma yatihim, siku itakapowafikia wao adhabu, laysa masrufan, haitaondolewa kwao, anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziun. Mahali pengine Mwenyezi Mungu anasema saala sa'ilun bi'adhabin waqi', anauliza mwenye kuuliza kwa adhabu itakayokutukia. Basi lilkafirina laysa lahu dafi', kwa makafiri hakuna atakayekuwa kuwaondoshia adhabu hiyo. Mafunzo tunayopata kutoka katika aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tunavyosema mara nyingi, yumhil wala yuhmil, anawapa watu muhula na muda, hawapatilizi moja kwa moja, lakini siku atakapokuwa pa adhabu yao atawapatia. Wayastajiluna bikal adhab, wanataka haraka kuleta adhabu, na Mwenyezi Mungu haathiriwi na matakwa ya watu, huenda kwa mwendo ule aliopanga mambo yake, aliyapanga vipi akayafanya kinamna hiyo. Wala in adhaqna al-insana minna, na kama tukimwonjesha mwanadamu, minna rahmatan, kutoka kwetu tukamwonjesha rehma, tukampatia rehma, thumma naza'naha minhu, kisha tukaiondosha rehma hiyo kutoka kwake, innahu, hakika binadamu, la yausun kafur, ni mwenye kukata tamaa, na kafur ni mwenye kukufuru au si mwenye kushukuru, anasahau kushukuru kabisa. Hapa tumesema al-insan, jinsi ya bin adam. Kuna tafsiri mbili, kuna watu wasema huyu ni insani yoyote, muislamu au asikuwa muislamu, kawaida yake anakuwa hivi. Kuna mufasirina wengine wasema la, huyu ni insan ambaye ni si muislamu, kwa sababu muislamu hafai kuwa ni mwenye kukata tamaa, wala hafai kwa kafuru kutokuwa na shukrani. Kwa hivyo ziko tafsiri mbili, na inategemea sasa ile daraja ya imani. Yaweza sasa nyingine ikampitikia mtu ni muislamu na akakata tamaa, lakini atakakumbushwa kwamba si uislamu mtu kuwa ni mwenye kukata tamaa, kama tutakavyoeleza na kutoa mifano sasa hivi inshallah. Na hapa angalia Mwenyezi Mungu anasema nini, wala in adhaqna al-insan, kumuonjesha dogo, kumpa neema kidogo tu, ikiondoka ashakata tamaa. Yani hata hajapewa neema kubwa sana, hata kidogo tu. Katika aya hii tutajaribu kueleza faida zake, ni faida gani ambazo tutazipata kutoka katika aya hii. Mahali pengine Mwenyezi Mungu anasema kwanza, innal insana khuliqa halua, binadamu hakika ameumbwa na papatiko. Idha massahu sharru jazua, akipatikana na shari anapata fadhaa haraka jambo baya likimshukia. وإذا مسه الخير منوعا akipatikana na khairi anaizuia hataki kuitoa hata kuona fisisha watu wengine hiyo ndio tabia ya bin adam ila yule ambaye Mwenyezi Mungu amemrehemu tukija katika faida jambo la kwanza ni kwamba bin adam alopewa neema hafai kukata tamaa neema ile kiondoka kwa nini akiwa bin adam anazingatia nani alimpatia neema ile akifikiria alimpatia ni Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa sana ikiwa yeye alikupatia neema akakuondoshea kwa nini hawezi yule ile alikupatia akakupatia tena mara nyingine lakini shida inakuja kwa bin adam akipewa neema hujiona yeye aliipata kwa sababu yake mwenyewe au kwa ujuzi wake ikiwa tafikiria hivi ni upesi kukata tamaa kwa nini kwa sababu kwa mfano wewe umepata neema ulifanya kazi ukapata utajiri waweza kusema mimi nimefanya kazi nikapata utajiri lakini sasa nimekosa neema hii siwezi kupata wakati ule mimi nilikuwa kijana nilikuwa barobaro nikafanya kazi kwa bidii nikapata neema hii sasa nimekuwa mtu mzima au nimekuwa mgonjwa nitawezaje kupata kwa sahau wewe wangapi walikuwa ni barobaro na wenye nguvu na wakafanya kazi kwa bidii na wana ujuzi hawakuneemeka wakapata mali mengi kwa hivyo ile neema ukiiregesha kwa Mwenyezi Mungu huwezi kukata tamaa kwa sababu Mwenyezi Mungu kwake kitaka jambo liwe ni kun fayakun litakuwa kwa hivyo mara nyingi asili ya binadamu kukata tamaa ni kufikiria neema fulani ameipata kwa sababu ujuzi wake kama alivyosema Qarun alipoambiwa sitakabara alisema nini inna mautitu ala ilmin indi nimepewa kwa ujuzi wangu na mara nyingi binadamu akipata neema husahau musabbibul asbab yule aliyesababisha yeye akapata neema hujifikiria zile sababu tu mimi nilifanya hivi nikafanya hivi ndio nikapata hii neema kama hii kitu kingine ni kwamba pengine kuna khairi mtu kuikosa ile neema kwa sababu nyingi moja ni kwamba saa nyingine ukiwa na neema huijui wewe ile neema uzuri wake mpaka uikose kisha ujue ulikuwa na neema gani leo waipata mara ya pili utakuwa ni mwenye kushukuru na kuitizama neema ile kwa uzuri zaidi hilo ni moja saa nyingine huwa pengine mtu hakushukuru ile neema kisawa sawa na kushukuru kwa neema sikusema alhamdulillah ni kushukuru kwa kufanya vile ulivyoamrishwa na ukajepusha ile iliyokatazwa ukafanya mambo ya khairi ukajinafisisha wewe na watu wako na jamaa zako na mambo mengine ya khairi ukafanya kwani mtume Suleiman anasemaje asema wa itaadhana rabbukum kumbukeni alipotangaza mola wenu akasemaje la in shakartum la azidannakum mkiwa mtashukuru nitawapatia neema zaidi wala in kafartum in adhabi la shadid ikiwa mtakufuru hamuitumii neema kwa uzuri basi adhabu yangu ni kali na pengine moja katika adhabu yake ni kukuondoshia ile neema aliyokupatia kwa hivyo bin adam kama nilivyosema hafai kwa yausun kafuru kuwa ni mwenye kukata tamaa na akakufuru na hapa tuchukue baadhi ya mifano tuchukue mfano wa nabii Allah Yaqub alayhi salam Nabii Allah Yaqub tunajua ni mtume wa Mwenyezi Mungu na alikuwa na watoto 12. Mmoja katika mtoto wake alikimpenda zaidi ni Yusuf. Na tunajua Nabii Allah Yusuf alayhi salam alitiwa kisimani na wale ndugu zake 10 wakamfanyizia mipango hiyo kisha akatolewa akaenda kauzwa Misri. Akakaa Misri muda wa kukaa katika nyumba ya Al-Aziz kisha tunajua mwanamke akataka afanye kitendo kibaya cha zina hakukubali akatiwa gerezani. Gerezani akakaa miaka ya kukaa. Kisha akatolewa mfalme akamchukua kumfanya yeye karibu ndiye mfalme mwenye kupekesha mama. Akakaa nyaka 7 ya neema yaendelea hapo. Kisha kukaanza nyaka 7 mingine ya chaka ndio ndugu zake Yusuf wakaja. Walipokuja mara ya kwanza kama tunavyojua kisa akataka Benjamin ndugu yake mwingine aje. Baina ya chaka na ndugu yake kuja haipungui nyaka 10. Mbali nyaka aliokaa katika gereza, mbali nyaka aliokaa kutoka Misri mpaka akataka kutoka katika gerezani, haipungui takriban nyaka 15. Ni miaka mingi sana. Nabii Allah Yaqub amemkosa Yusuf kwa miaka yote na akamkosa Benjamin kwa muda mfupi. Aliwaambia nini watoto wake walipokuwa aenda kuwapeleka yani na Benjamin yuko kule amebaki. Aliwaambia ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Enyi watoto wangu nendeni mukamtafute Yusuf na ndugu yake wala tayasu min rohillah wala musikate tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Innahu la yai'asu min rahillah, hakuna anayekata tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu, illa alqaumul kafirun, isipokuwa watu walio makafir. Kwa nini kafir anakata tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu? Kwa sababu kafir hamjui Mwenyezi Mungu kwa sifa zake zile zinazostahili mtu kumjua. Hajui utendakazi wa Mwenyezi Mungu na nguvu zake. Kwa hivyo yeye, kama tulivyosema kabla, anajifikiria kila alolipata ni yeye, kwa hivyo anakata tamaa. Sisi kama Waislamu tunayemjua Mwenyezi Mungu na sifa zake kweli kweli za nguvu, hatufai kukata tamaa kabisa. Nabii Allah Yaqub hakukata tamaa, sio kwa mtoto wake aliyemkosa juzi juzi, bali kwa yule mtoto wake aliyemkosa miaka mingi zaidi. Na hiyo ndio sifa ya Muislamu, hafai kukata tamaa, kwa sababu kama alivyosema hapa, anayekata tamaa ni mtu ambaye ni kafir. Tuje katika mfano mwingine tena wa mtume mwingine. Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, tunajua sisi kwamba Nabii Allah Ibrahim alijiwa na malaika watatu. Malaika hawa walikuwa wamekuja wakipitia tu pale kwake, waenda wapi? Waenda kuangamiza kaumu Lut kama tunavyojua. Walipokuja pale wakampa bishara kwamba Nabii Allah Ibrahim, utakuja wewe kupata mtoto. Mtoto gani? Ishaq. Na hata tusome kwanza, tueleze kisha tueleze kidogo kwa urefu. Anasema Mwenyezi Mungu, inna nubashiruka bighulamin alim, sisi tukupa bishara kwamba utapata mtoto mwenye elimu sana, ambaye ni Ishaq. Qal, Nabii Allah Ibrahim akasema, abashartumuni ala ammasani alkibar, mwanipa bishara baada ya kuwa nimekuwa mzee hali hivi nilivyo. Fabima tubashirun, mwanipa bishara vipi mimi nitapata vipi mtoto huyo? Ataka kujua. Qala, malaika wakamwambia, basharnaka bilhaqi, tumekupa bishara ya haqi, fala takun min alqanitin, usiwe katika wale wenye kukata tamaa. Hapo Nabii Allah Ibrahim akakumbuka akasema, qala wa man yaqnut, ni nani mwenye kukata tamaa? Min rahmati rabbihi, kutokana na rehema ya Mola wake. Illa dhalun, illa watu waliopotea. Lakini utaona ana haki kidogo, kuwa na wasiwasi kidogo, lakini akisha kukumbusha arudi. Kwa nini? Kwa sababu Nabii Allah Ibrahim alimpata mtoto wake wa kwanza nani? Ismail. Kwa nini? Aliambiwa na Hajar, aliambiwa na Sara mke wake, huyu kijakazi wangu Hajara, mchukue wewe mfanye mke wako, pengine utapata mtoto. Kwa nini? Kwa sababu yeye ashakata tamaa Sara kwamba hazai. Na hapo Nabii Allah Ibrahim ni mtu mzima na akapata mtoto. Sasa aambiwa hapa takriban miaka 13 baada ya kumpata, kwa sababu Nabii Allah Ismail alikuwa takriban ni mkubwa kwa kama miaka 13 au miaka 14 kuliko Nabii Allah Ishaq. Sasa utaona huyu mama ambaye alikuwa hawezi kuzaa miaka 13 iliyopita, na yeye ni mzee. Ni mzee na hazai, ni tasa. Leo aambiwa atazaa. Na wewe ambaye ulikuwa ni mtu mzima kama mume, sasa umekuwa mtu mzima zaidi. Lakini akikumbusha kwamba hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, alirudi akaona, maadamu ni Mwenyezi Mungu, basi mimi sifai kuwa ni mwenye kukata tamaa. Kwa hivyo hilo ni jambo muhimu, hatufai kama Waislamu kukata tamaa, na hatufai kwa kafuru kuwa ni wenye kukufuru au kutomshukuru Mwenyezi Mungu. Tuimalizie kwa aya ya mwisho, yani ushuhuda. La yas'amu al-insanu min du'a'il khair. Mwenyezi Mungu anasema hachoki bin Adam kuomba dua za khair akitaka mambo. Wa in massahu sharr, yeye anaomba dua za khair na akipata khair akafurahi. Lakini wa in massahu sharr, massa, angalia Mwenyezi Mungu akwambia vile vipi, massa, ameguswa tu na shari, sio shari kubwa sana, imemgusa tu, fayausun qanut, anakuwa ni mwepesi kukata tamaa kabisa, na hawezi kuamini kwamba jambo lolote, hana matumaini yoyote. Kwa hivyo hizi tabani ni tabia za binadamu, lakini tabia za binadamu zinabadilishwa kwa akhlaqi za Qur'an, zinabadilishwa kwa iman. Tunajua kwamba binadamu, wama ubarriu nafsi na nafsa la amaratu bisu illa man rahim, binadamu nafsi yake yamwamrisha mambo mabaya, lakini ukiwa na iman haitakuamrisha tena. Kwa hivyo sisi yataka tuzibadilishe zile tabia zetu za maumbile, tuzipate tabia za imani. Na ndio tunasema kila wakati tukianza darasa letu kwamba hii Qur'an ilikuwa ni miujiza ya mtume, na khuluquhu al-Qur'an, ilikuwa tabia yake mtume ni Qur'an, kama alivyouliza Sayyidatna Aisha radhiallahu anha,